што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым. Два штодзённыя словы нашае мовы: войска і вайна. Ад іх маем прыметнікі: вайсковы і ваенны. Слова «вайсковы» на месцы «ваенны» амаль не ўжываюць. А вось «ваенны» замест «вайсковага» здараецца ў сучасным маўленні даволі часта. Тлумачэнне простае. У расійскай мове замацавалася ўжыванне прыметніка «ваенны» не толькі ў сэнсе таго, што мае дачыненне да вайны, але таксама ў значэнні ўсяго, звязанага з войскам. Акадэмічныя беларускія слоўнікі, прынамсі часткова, пайшлі былі за расійскімі фактамі, санкцыянавалі ў літаратурнай мове такія, напрыклад, спалучэнні, як «ваенная служба», «ваеннае вучылішча», «ваенны парад», «ваенная форма». Думаю, нам варта крытычна паставіцца да такога санкцыянавання. Нашто ісці за расійскай моваю, забываючыся на ўнутраную форму слова? «Ваенны» значыць «звязаны з вайною». «Ваенны час», «ваеннае становішча», «ваенны канфлікт», «ваенныя падзеі». У гэтых ілюстрацыях прыметнік «ваенны» стаіць на сваім месцы. У тым жа разе, калі гаворым пра войска, армію, трэба ўжываць слова «вайсковы». Вайсковая служба, вайсковая падрыхтова, вайсковы білет, вайскова-паветраныя сілы. Звярну яшчэ ўвагу на такое сабранае з частак слова, як «ваенкамат». Назоўнік «ваенкамат» — словазлучэння «ваенны камісарыят». Чаму ваенны? Камісарыят жа гэтай функцыянуе і ў мірны час, займаецца камплектаваннем войска. Лагічна было б сказаць «вайсковы камісарыят». Калі з гэтага злучэння словаў зрабіць абрэвіятуру, атрымаем «вайскамат». Паглядзім, ці зможа гэтае слова скласці канкурэнцыю так трывала аселаму ў нашай мове за савецкім часам «ваенкамату». Як бы там ні было, стараймася не змешваць двух прыметнікаў. Там, дзе пра войска, заўсёды скажам «вайсковы». Дзе пра вайну – «ваенны». Вайсковая прысяга, вайсковая часць, вайсковая акадэмія. Але ваенны ўспамін, ваенная перамога. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.